پیارے باپا جان، جشن ولادت کے سلسلے میں چند مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں. مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول قبول فرمائیے. جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر، نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لے رہیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے. 12ویں رات کو دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیجیے، اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح 12 کا استقبال کیجیے. 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے. ہاں تو تعجب ہو رہا تو یہ سنو، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.